فيها على الأرائك نعم الصواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دا سورة الكهف دي فنزل لسما سفارہ دو درشم نمبر آیات دے. اول تخویفات ذکر شو وس بشارت ورکی چیوازی گورے ٹولی سختی ندی خکار کوا عقیدہ دا توحید وساتا عمل فطریقہ دا نبی علیہ السلام کوا ستا عمل بچرتا منگا نزایا کوا. اللہ میرا بان فرمائی ان الذين امنوا بشکا کسان چی مان راوړې دے مسلې من لیدا عقیده د توحید ساتلې دام وعمل الصالحات او عمل کړه فطریقه د نبی علی سلام باندې ان لا نضيع بشکا مونږ نه ضایع کوو اجرا اجر مزدوری من احسن عملا دا غچا چاغا خعمل وکم خعمل سشه ده چاغا پا طریقه دا نبی علیہ السلام موافق دا سنتو یا غا خعمل ده اولائی کا دا غا بزرگان دا غا قدردان لهم دا دی دفارا جنات الباغون دی تجری عدنن دا همیشگی رئی تجری چی بہی گی بام من تحتهم الانہارو لاندی دا غینا نهرنا یعنی ونی با ولاڑی پا غونو کی لاندی بندی ہر بہی گی دا دیر مزکی یو حلون فیہا او دا غلا سکی چاچا ولی کی گی با فدی کی من اساویرا اغا بنگلی من زہبن دسرو زرنام و یلبسونا او غستو ولی کی گی با سیابن اغا کفری خضرن چی اغا باشنی من سندسن دنرور خمونا و استبرقن او دا غطور خمونا متکئین فیها علی الارائک تکیا و خون کی بیدا جنت عن فدی کی علی الارائک ففلنگن باندی ڈڑا بے وخلی او بلتا با مخامخ ناسی دا خوری غلمان بہدمت تولاڑی دا جنتی بجس غواری غبکیم نعم الثواب سخ کل ثواب زیدے سخ کل خیست بدلدا وحسنت مرتفقا او سخ کول زید پیدو دا غستو دے الله دې زم د ټولو نصیب کی خدل ته یو خبر راغلا جو یحلون فیها من اصاورا ویدتا باچولے کی گی بنگڑی بنگڑی دا سرو زرو باچولے کی گی لکا نور علی خان امیر سیب تا بنگڑی باچے سوال لے چی جنت کی با امیر سیب سوال لے چی جنت کی با سرو تا بنگڑی باچولے شی چی کل دا دو کسانو جگڑی گا نا جمال الدین امیر سیب وی وی ما خوصا بنگڑی ندی اچھینی وی او دلتا اللہ میرا بان فرمائی چی بنگڑی بوتا اور واچا ولی شی سڑو تا جواب در سرشتے ہے تا میرے سے تا سرا ماما تا تا معلوم دے جنت کی جائز دی خواہ ماشاءاللہ گورا دنیا کی خدا خلق عیب گنی بنگڑی و ایمان ندیا چولیز سڑے اما ٹھیک دا دنیا کی خدا خلق عیب گنی خوچ کلا خیرت شینو آلتی بدا خلق عیب نگنی یا وسو گورا نور علی خان امیر سیب گڑی پلاس کلی دا مٹیران غختے دے چی ما خیستا بنگڑے پلاس کلی دے دام یو قسم لبنگڑے دے یا دغشان دا دی گڑی پشکل بیو خیستا وانتی بنگڑے جنتی توار پلاس جی چی آغا با دا سرو ضروی او جامی با تکشنی چی آغا گورے دنیا کی ماو تالا جائز ندی خلی باس آغا سپین دے جنت کی بشن لی باس ورطوروا چولشی بلدا چی در خمو بی نری ری ہم او غٹ ری ہم بی دغلا زکی تکی آگانی بے فلنگونو باندی وخلی سعودی عرب والا پشاندی چی نیغ نشی کینا سیار زکی جڑا وخلی اصلاو پیسی لے گلی وی ویلاش پیسی راوڑا ویلز بیسا پی جناما موری ورطوئی و چی کم سڑی ڈڑا وخلی و جو آقا با سعودین راغلی نو آل تی با دا مزی بای ڈڑی بے وخلی تکی آگانی با لگی دلی نعم السواب او دیر خبدل دا وحسنت مرتفقا او دیر خزی دا فیدی دا غستو دیم مخی ویلیو چی کلتا دا اللہ قانون نمنو دا قرآن لدی مخڑاو نگور استا دا فارا مونگا وور تیار کڑی دیم اغا دا سی وور دی چی اغا سورا دی قوها دا غٹو غٹو لمبو والا وور دی اغا دا سی وور دی چی تاب دا سی سیزی پشان دا تنبی ولی کرشو مخ بدی سریگی دا مخ نبدی پوستکی اوڑی او دیر بد سکلی دعا بغواری اللہ مالو براکا اللہ مالو براکا اللہ وی زبا ددد دعا قبول کما او ببور کما خوچ دے اغاو بوس کی کل محلی پشان دولی شوی تام بیغنتی او ببائی چکل دے اوس کی ددد مخ کا سب وسزلشی ددد مازغ با بہر تراؤزی ددد کلمی با بہر تراؤزی وی دیر بدی و بدی دیر بد سکل دی او دیر بدا منزل دی بدا منزل دا دغام خود دی پا مقابل کی عمل دی خکڑ واقید دا توحید دی ساتلی وام نو دا نعمتو نبتا تمیلاوی نعم السواب او سخ سواب دی و حسنت مرتفقا او سخ استا سخ استخ کلید زید فیدی دا غستلو دیم ودرب لهم مثل الرجلین بیان کا ددی دا فارا مثال دا غدو سڑو جعلنا لی احدهما یو دا دیدوانونا منگر زولیو جنتین دو باغونا یادا چی غٹ باغو دو طرفن ولاو من اعناب دانگورونا وخففنا وحففناهما او گر کرو منگا دا بنخل فکجر سرا وجعلنا بینهما زرعا او گر زولی مو پا میند دی کی اغا نور فصل دا مخ کی سرا دا دی آیاتی کریم ربت صدی چی ایک دم مسئلہ بدل شوام دا آغا 28 نمبر آیات سرا دا دی تعلق دیم وی وصبر نفس کا تزان ٹکا ٹنکا دا کسانو سرا چغد اللہ والا سڑے دے مال غربا دا غریبانانو کسانو سرا زان مرگرے کام ٹک دا کاغ غریبانان دی کپڑے سڑی دی پیزار زول دے اللہ اللہ کئی مال دولت ور سرا نشت دے داغی سرا زان مرگرے کام کچری تا داغی سر ازان مرزگر نکو نو دا مثال واورا چی یو غریب دے بل مال دار دے یو عقیده دا توحید دا بل دا شرک دام آغا پا غفل باغونو بانلی بخری اکولا عرص تلال ختم شو آغا غریب داغا ایمان دا همیش گیری والا دے غریبانانو سر دا اللہ ایمان دولت دے دا اللہ قرآن ور سر دے اللہ اللہ کئی دا دا ہمیشہ والا دے دا چا پا مال باندی دو کنشی ور دغا پا دغی باندی فنارت لو والا دام نو دا دی زینا خصاصت دا دنیا اصلاح دا منکرینو فدریو طریقو سرکی اولا دا چی ور حب دا دنیا دا سبب دا انکار دے دا باس بعد الموت دنیا سر ډیر امین مکوا دا سی حالات بدر باندې راشي چې د قیامت نه به منکر شي ورم دنیا سر امین مکوا دا سبب د انکار د قیامت دی کپ دنیا مایل شي نو د آخرت نه به منکر شي او دا دنیا بستانه دا سی واغستل شي دا موایا چې زټه قدر يم زما سر گاڑی را سر دی زما سر ډیر مال دولت را سر دے ننا پا دی بانلی مدو ککی گا دا بستان دا سی واغستلی شی لکا چی دا باغ والا ننلاوی منگا واغستلام الدنیا تو خزو ملک کماو خیزت من اصحاب الجنہ 32-45 نمبر آیت پوری پا دی کی داوئی دوی مدا خبر اچ د دنیا دا وخت ور ډیر قلیل له ډیر لګ وخت دی فائدہ من کا قیمتی کا فائدہ تی واخلام دریم دا وی دا 45 نه 47 آیت پوری دری مدا خبره کئ چې دا بو بال شی پتا سی باندې دا دنیا دا مال دولت دا به پتا باندې ور او بال شی پدې باندې پخریه مکوا پا دی باندی نازیگا مام تلا پلار کی ولگوا دی باندی تا دمرا توجو مورکوام دا بیان کری دی شیخ القرآن امام طاہر رحم اللہ سمت الزرر کی بات تر نمبر سبا کی پیدا ذکر کئی چی دا مثال دا غچا دا پار دی چی زان عزت من کئی پا دنیا سرا او شرم گڑی و یو زئی کې ناستلو دا غچا سرا چه غریب دے خود اللہ والا دے دا غصر پا ناستا باندی ورتزان بدیخ کاری ندا دا غید فارا مثال ذکر کئیم نو پرمائی چه ودرب لهم مثل الرجلین واقع ذکر کی و پسرین دیر اقوال ذکر کئی خو غور قول دا دے چه داد پا طریقی دا مثال سر دے بعضی مبصرین دا وی چې په ملک شام کې او سړیو داغه دوا زامنو هغه وفات شو یا دا بادشاہ او فان عطا الخراسانی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه الله وقال هما ابن ملک دا دا بادشاہ دوا زامنو او دا بادشاہ وفات شو دا ملک یا بادشاہ یا یو مالدار سړیو دا یو زینو می یوزاو او دا دویم زینو می فتروسو چی دا کل پادی شو بادشاہ مر شو بچو تا مال دولت پادی شو دا یو مومینو خو غریبو دا پا قناعت سر کیناستو اللہ اللہ اکاو مال ور سرو دا اللہ فلارو کیو لگاو تا دویم دخفلی پیسی رواغستلی باغی پی جول کو اگا زیاد شو نوکران ونی والوادی وکو مال دولت ډیر زیاد شو دا مشرک شو غریب یو چې و هغه ایماندار و د الله والا و دا نبی علیہ السلام ته مکه مکرمه کې دایتونه راغلی و دا مکی مشرکانو ته خی چې د مکی مشرکان مالدار دي صحابه کرام هغه غریبانانو. الله تعالی به دا باغ والا واقعا ذکر کړه چې دا نن شته خو سبب نه وره. دا مؤمن څخه چې کما دولت دی دا د همیشه د فاره دی، ستاسو دا فانی دی. دین اکر کما کوای دی ته پس پک نظر ما وره، کاغه بلال له صہیب رومی دی، عبد الله ابن مسعود دی، دا داسې عمل والا دی چې هغه همیشه د فاره عمل فات کی دن کې دی. دا مکی والا ته مثال بیانای دا یو مؤمن او دا بل مشرک دا با پخریه کولا پا دی اخفل مال دولت باندی اویل زده منه منه چی دا ما دا مال دی ختم شی، اویل تا با دا غشان دی خوار او زلیل گرزی مالا با اللہ که قیامت خوالشتی نا او کئی مالا با مالا دیر غور دا دین آلتی هم را کئی، دنیا میم دا غسی دا آخرت کی برالا هم را کئی. دا بی هو دا خبری کولی اللہ تیار سوا غستل. وَادْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بَيَانَ كَذِي دَفَرَ مِثَالَ لَغَدُوا صَرُم جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جِغَرْزَوْ لَهُمْ غَيُودَ دِ دْوَانُ نَام جَنَّتَيْنِ دَوَبَغُنَا يَا دَاسِ بَاوُ چِ دَغَټُ اَطْرَافُ وَلَاوُ دُو طَرَفُنَ هُمْ جنتین دغه دو طرفونو والا یا دو باغونا من آنا بندنگرونا وحففناهما شپول کڑه اومونگا پک جرد دی سرام یا انگرم تی کڑه او پک جرد دی سرا یعنی غاڑی تا پا دیوال دیوال باندی کجوری نالیویم وحففناهما را غیر کړیو مونږه دا بنخلل په کجورو سرام وجعلنا بینهما زرعام او ګرځولې مونږه په مند د دې کې نور فصل دا داسې باغ وو چې کم ځای ته تلاړ شي یخ علاقین هلته انګور به کېږي ګرم علاقې هلته به کجورې کېږي یخ علاقې کې کجوره چرته نه کېږي دا یو واحد باغ او چې پدې کې انګورم کې دل کجورم کې دل هر قسمه میوه پکې کې دلام کل تل جنتین دا باغونه او آتت او کولها چې ورکولې به خپل میوه لرم ولم تظلم منه شيئا کمه به نه کاو د دین د ایسه شي هر قسمه میوه به ورکولم وفجرنا خلالهما نهرا روان کړیو مونږه پامین د دې کې نهرونا پامین د دې دوانو کې نهرونا لاندې پکې ولې روانې وي بهر هر قسمه میوه ولاړې وي ولم تظلم منه کم نه کاو د دین شي اندیس شي ظلم پمانا د نقصان باندې روح المانی دا معنی کئی مفردات دا امام راغب آغا هم لیکلی لی جو ظلم پا معنی دا نقصان باندی امام بخاری هم دا غوی ولم تظلم منو ولم تنقص منو شیئا کمی بینکاو لکماو تا دعا ویلا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. یونس علیہ السلام دا مئی پا خیٹا کی دا دعاوی دیوام چینی کنتو من الظالمین زیما زان لا دا کمی کون کنا دا ظالم مانا بنکی گوری پیغمبر ظالم نشی جوڑی دلین نو ظلم پا مانا دا کمی باندی وکان لہو سمرن او دا دی دا فارا میوی امدنی نوری یا پا مانا دا میو باندی یا دا چی وکان له سمرن انواع المال من الذهب والفضه سمرن مراد غسر زردی سپین زردی هر قسمه کالی ور سرو یا دا مطلب چی اشیاء من النقود تفسیر کبیر دا غوی یا شیخ القران ولی الله دا کابل گرام رحمه الله تعالی غ مان کئ وکان له سمرن او د دې سړی د فارا ډېر اولاد اولاد ولا الله ور کړه ولا کسنګ په معنا سمر په معنا دا اولاد باندې. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دے الله رب العزت فرمائی ملائکو ته ویلاړ شي زما د بندا د زړه هغه میوا قبض کوي چې کله واپس راشي. حدیث دے اوغت ویا قبضتم سمر عبدی تاسو زما د بندا د زړه هغه میوا قبض کړه. سمر فمانا د اولاد باندې راضی مور او فلار بوٹی دی او دا بچیان دا میو جات دی. فقال لی صاحبی نویلا دا دیخفل مرگریتام وهو یحاویروه دا ورسرا خبری او زی کولین یحاویروه یا دا منوکا محاورین دے یا دا وهو یحاویروه یفاخروه عبداللہ ابن عباس مانا کئی وید پخریا کولا فریق پر ایماندار رو باندی دا خبره کولا چانا اکثر من کاز زیات یمستانا مالن په اعتبار د مال سرا و اعز نفرام اوزا زور ور یما په اعتبار د ډلې سرا بچان می ډیر دی اولاد می ډیر دی اولاد می ډیر دی نوکران می ډیر دی زستانا ډیر ور یما ودخل جنته چی دا بکل داخل شوخ فل باغتا وهو ظالم لنفسی دے ظلم کون کی وفق فل زان باندی بدن دا اللہ او دا پکی دا اللہ حق نا دا کون دے وجنا دے ظالم وفق فل زان قالا دا بدا خبر کولا ما ازنو زگمان نکو ما انت بیدا دلا حد هلاکی دلو هازی ابدا پدی باندی چری هم ز پدی باندی دا هلاکی دلو چری هم گمان نکمام. تفسیر جلالین مانکی انت بیدا اے انت نعدما ابن عباس مانکی انت هلیکا هازی ابدا پدی باندی دا هلاکی دلو چری هم دا خدا سی او غټ باغ دی غورتو یا لکا پا دی بان لی فخری اما کوا وینا نازدخو گمان لکوما دا دم علی باغ دی دا با ولی ختمی گی دا با چرتم وینا حلا کی بس دی بیا. ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چی مانی روڑ عمل کئی پا طریقہ دا نبی علیہ السلام انا لا نزیعو بشک مونگا نزایکو اجر من احسن عملا اجر داغ چاچا خیست عمل والائی اولائک لهم جنات وعدن داغ قدر دان دا دید فاربا باغنی دا همشگی ری تجریچ بہی گبام من تحتهم الانهار لاند داغینا نهرون ولی یحلون فیها اچولے کی با فدی جنت کی جنت یانو تام من ساویرا د بنگلونا لک سراقا روان دے نبی علیہ السلام پسی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق واقعہ بیان شویدا وی چکلا وسے ون رسید وی مالا لکل را کلی کلے ورکو بیاورتوی نبی علیہ السلام وی آغا وقت با سمر مزا کئی چی تا تا دا کیسر او دا کیسرا باچا بنگلی در فلاس کریشی دا پیشنگوی ور تاور کلا بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ با دور کی آغا پتا شو او دوی اللہ بنگلی ما ترا کئی نبی علیہ السلام ما دا پار دا اویلی دی ادر تاور فلاس کریشو نمینا ساویرا دا بنگلونا من زہبن لسروزرنا ویلبسون سیابن اغستو لیکی گی با جامی خود رن تکشنی من سندو سند نروری خمونا و استبرقند غطور خمونا متکئین فیها تکیا و خونکی بیفدی کی علی الارائی کی ففلنگونو باندی نعم السواب و سخ بدل دا و حسنت مرتبقا و سخ کل زید فیدی دا غست لدیم وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بَيَانْ كَدَدِي دَفَارَ مِثَالَ لَغَدْوَوْ سَلُو جعلنا لأحدهما منغرزولا ويود دي دوانونا جنتين دو باغنا من عناب الانغرنا وخففنا وحففنا ومارا غيركي ومنغ دي لرام بنخل الفكجر سرا وجعلنا بينهما زرام غرزولا مو پامند دي دوانو کی فصل کلتل جنتين دغد و باغنا آتت او کولاها چور کولی بیخ پلو میوی ولم تظلم منه شيئا كما بنكاو دي د دین اذا سشي وفجرنا خلالهما نهرا روانه کړیو مونږه فمند د دوانو کې نهرونا نهر وکانا له سمر او د دې د فارا امدنی یا وید وید د دې د فارا اولاد فقال لصاحبه نويل دغفل مرغریتام وهو يحاوره جد فخر يكون كهو فغبان دي انا اكثر منكم ززيات يما استان مالا فاعتبار دمال سرام وانا عز نفرا او زور ور يما فاعتبار دل سرا نفرا اي خدم حدما فاعتبار د خدمتگاران سرا دامانم كوليشم ودخل جنته ده داخل شوخ فالباغتا وهو ظالم ده ظالم وظلم كون كولي انفسه دخفل زان ده لنفسه دخفل زان دفارا ده ظالم ودخفل زان دفارا قال نويل دماء ازنو زغمان لكما انت بيدام چه حلاك بشي هذه ابدا دا چريهم اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن